Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan Suat'la birlikte sizlere bir kere daha merhaba diyerek programımıza başlıyoruz. 2014'teki en önemli CD'lerden bir tanesinden bir şarkı dinliyoruz. Bu Pink Floyd'un son albümü, aynı zamanda da en son albümü diyebileceğiz çünkü başka albüm çıkartmayacaklar. Oradaki tek sözlü parçayı bir kısmıyla sizlere aktarıyoruz. Louder Than Words. Topluluğunun bu programlarımızda sizlere hiç sunmadığımız bir parçasıyla devam ediyoruz. Michel. Michel, my bell,

60'lı yıllarda Yunanlı bir gruptan bir şarkı bizde çok meşhur olmuştu. Bu şarkıyı bir kere daha dinliyoruz. Idols grubu ve Don't Walk Away. Don't walk away. Don't walk away. Don't walk away. You say you love me but you turn away. Turn away from me. You say you want me but you drift away. Drift away from me. Jack Birey'nin unutulmaz parçası bu sefer Tom Jones tarafından aynı duygusallıkta seslendirilecek If You Go Away. If you go away on the summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the nights were long and the moon stood still for the night bird song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now? As you turn to go, I'd be dying slowly till our next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be touch, I'll talk to your eye that I love so much. But if you go, go, I won't cry. Though the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. Please don't go. Dinleyeceğimiz parçayı Teddy Randazzo İtalyanca ve İngilizce olarak seslendirecek Little Serenade. Happy is the boy when he looks for his love and he sees that her window is open wide. Happy is the boy when she throws a carnation with an invitation to come inside. Just a boy and girl and a mandolino, just a little kiss as the vow is made. That's the way it is down in Portofino, just a little moonlight, little serenade. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella luce d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata, come un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurra, la sussurra. Just a little song he can win her heart with, telling of a love that will never fade. Many a romance has been known to start with just a little moonlight, just a little, little serenade, little serenade, just a little moonlight. Elsa Quarta'yı İtalyanca bir parçada dinliyoruz. Quattro Gitarre. Quattro Gitarre in una notte romantica. Amore cantano quattro chitarre nel blu. Quattro chitarre in un silenzio dolcissimo. Amore cantano quattro chitarre per me. Incontro luce, vedo le corde che vibrano, poi chiudo gli occhi e mi ricordo di te. Quattro chitarre in una notte romantica. Amore cantano quattro chitarre nel blu. Mi sento tua e mentre gli occhi ti cercano, amore cantano quattro chitarre per me. Thank you. chiudo gli occhi e mi ricordo di te. L'amore cantano quattro chitarre per me, cantano d'amore per me, quattro chitarre per me. Bu programımızda tek bir Fransızca parça var. Onu da Joe Dassin seslendiriyor. À toi. À toi. À la façon que tu as d'être belle. À la façon que tu as d'être à moi. À tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi. À la petite fille que tu étais. À celle que tu es encore souvent. À ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours. À l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera. Qui sera à la fois toi et moi. À moi. À la folie dont tu es la raison. À mes colères sans savoir pourquoi. À mes silences et à mes trahisons. Quelquefois. À moi. Au temps que j'ai passé à te chercher. Aux qualités dont tu te moques bien. Aux défauts que je t'ai cachés. À mes idées de baladin. À la vie, à l'amour. À nos nuits, à nos jours. À l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera. Qui sera à la fois toi et moi. À nous. Aux souvenirs que nous allons nous faire. À l'avenir et au présent surtout. À la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous. À nos espoirs et à nos illusions. À notre prochain premier rendez-vous. À la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi. À la façon que tu as d'être belle. À la façon que tu as d'être à moi. À tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi. À la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. Nihayet Nilüfer'den bir Kayahan şarkısı dinleyebiliyoruz. Hemen dinleyelim o zaman. Bir Garip Serçe. Çok sebebim vardı benim. Çok kırıldım, söylemedim. Gözyaşımı göstermedim sana. Çok sebebim oldu benim. Kolay olsa ben giderdim. Bu ne gitmek, bu nasıl elveda? Postaneler yıkıldı mı yoksa? Ne bir haber, ne merhaba. Zindan bu dünya. Uyutmuyor bu yaşananlar. Akşam olunca. Uyutmuyor bu yaşananlar. Akşam olunca. Sorma,

hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum, dokunsam ağlarsın hissediyorum. Hüzün zamanı geçti, onlar eskidendi, bitti, hepsi geçti. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, kurtul anılardan, sarıl yarınlara. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, kurtul anılardan, sarıl yarınlara. Dinleyeceğimiz ikinci Unutursam Fısıldı şarkısı da Farah Zeynep Abdullah'tan gene bir Kenan Doğulu bestesi Gel Ya Da Git. Gel ya da git, böyle yapma. Sensiz kalbimde sızı var. Son nefese kadar değilse unuttuğum bir sözün var. Sev ya da git, öyle bakma. Artık canımı acıtma. Şansını fazla zorladım. Ben de insanım sonuçta. Yoldan çıkabilirdim, yapmadım, kıyamadım sana. Hep keyfini bekledim, yollarını gözledim, bir küçük kıvılcım istedim. Ben de delirebilirdim, yoldan çıkabilirdim, yapmadım. Sen ya hiç dedin bana, nasıl inanmışım sana. Gel ya da git, şimdi durma. Sen bana öyle öğrettin. Ya sen ya hiç dedin bana, nasıl inanmışım sana. Ben de delirebilirdim, yoldan çıkabilirdim, yapmadım, kıyamadım sana. Hep keyfini bekledim, yollarını gözledim, bir küçük kıvılcım istedim. Ben de delirebilirdim, yoldan çıkabilirdim, yapmadım, kıyamadım sana. Hep keyfini bekledim, yollarını gördüm. Ya sen ya hiç dedin bana. Nasıl inanmışım sana? Gel ya da git, şimdi susma. Bugün kalbimde matem var. Ya biz ya hiç dedin bana. Nasıl da kanmışım sana. İngilizce, country ve folk türü şarkılarla devam ediyoruz. Önce bir İngiliz grubumuz var. Spinners grubu seslendiriyor. Lamona. I'll sing to you a song. It's about a lady fair. I met the other evening at the corner of the square. She'd a dark and roving eye. She was a charming rover. Well, we rolled all night in the pale moonlight. Way down to Lamona. Twas down in Albert Square. I never shall forget. Her eyes, they shone like diamonds, and evening it was wet. Their hair hung down in curls. She was a charming rover. Rode all night in the pale moonlight, way down to Lamona. As she got in the cab, I asked her for her name. And when she gave it me, well, mine it was the same. So I lifted up her veil. Her face was covered over. To my surprise, it was me wife. I took down to Lamona. Was down in Albert Square. I never shall forget. Her eyes, they shone like diamonds. And evening it was wet. Her hair hung down in curls. She was a charming rover. Rode all night in the pale moonlight, way down to Lamona. She said, I know you now. I knew you all along. I knew you in the dark, but I did it for a lark. Now for that lark you'll pay, for the taking of your donor. You'll pay the fare for riding there, away down to Lamona. T'was down in Albert Square, I never shall forget. Her eyes, they shone like diamonds, and evening it was wet. Her hair hung down in curls, she was a charming rover. Rode all night in the pale moonlight, way down to Lamona. Ünlü country şarkıcısı Willie Nelson'a kulak veriyoruz. City of New Orleans. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders. Three conductors and 25 sacks on mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name and freight yards full of old black men and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. And I'll be gone 500 miles when the day is done. Dealing cars car, penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. feel the wheels rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpet made of steel. Mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rails still ain't heard the news. Conductor sings his songs again, the passengers will please refrain. This train has got the disappearing railroad blues. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. Be gone 500 miles when the day is done. Sırayı Billy Joe Spears'e veriyoruz. Sing Me an Old Fashioned Love Song. Bana modası geçmiş bir aşk şarkısı söyle. Sing me, sing me an old fashioned song. Bring me back in my mind to a time where my memories all come from. A good time and song, the kind that makes you want to sing along. A good old-fashioned hand-clapping, knee-slapping, foot-tapping song. Shoo fly, don't bother me. Shoo fly, don't bother me. Shoo fly, don't bother me. I don't want your company. Flies in the buttermilk, two by two. Flies in the buttermilk, shoo fly, shoo. Flies in the buttermilk, skip-timmaloo, skip-timmaloo, my darling. Bottle when his was dry and wash çok güncel bir şarkıyla Taylor Swift'e kulak veriyoruz. Welcome to New York. Son parçamızda gene Avrupa'ya dönüyoruz ve Lorena McKennett'i dinliyoruz. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Marco Polo ama dikkat edersek bu mistik melodide kulağımıza hiç de yabancı olmayan aşina müzikleri de duyabileceğiz. Gelecek programa kadar hoşçakalın. Thank you. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.